Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Ah, günaydın Can. Geçen hafta yaptın, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, o döndü. Daha iyi de gezmiş. Daha sonra izlenimlerini anlatır. Nereden? Almanya'da Dachau, toplama kampını da gezmiş. Evet. Böyle insanları gönderiyoruz, gidip Nazi kamplarını falan geziyorlar. Bu tuhaf bir radyo. Yok, oldukça fazla seminere de katıldık. Onlardan da aktarabilmek mümkün. İkinci Dünya Savaşı toplama kampları ile ilgili miydi? Yok, bu şeyle alakalıydı. Doçevelli Akademi'nin Türkiye'deki gazetecilerin Almanya'daki gazetecilerle beraber yaptıkları bir değişim programıydı. Bir hafta boyunca süren. Ama özel merak Nazileri seyrediyor. Yani evet. Ben mutsuz olup da keyfinin yerinde olmasını seven bir insan olduğum için özel olarak buluyorum böyle yerleri. Peki hani Almanca var mı yoksa İngilizce mi kullanıyorsun? İngilizce kullanarak gittim. Ha, evet. İlginç bir deneyimdi açıkçası. Şeydeki de, Dachau'daki de. Evet. Evet, onu bir gün ben program yapayım, ikinizi sorgulayayım. Ondan sonra anlatır, Can da anlatır o zaman. Ben sizi sorgulayayım, evet. Ben görmedim çünkü maalesef abi. Şey, bugün aslında çok karışık bir dünya gene, yani Ukrayna'da kan gövdeyi götürüyor, evet. Alevler sarmış durumda ve başka birçok yerinde, Irak'ta da öyle ama biz bu, ben şeyin üzerinde duralım birazcık demiştik, öyle konuşmuştuk, bu evet. Demokrasinin ciddi bir tehlike altına düşüp düşmediği konusunda, özellikle internet yasasını da Abdullah Gül, biz seninle konuştuktan sonra onayladı. Evet. Hükümetten internet yasasına bir yargı ayarı yapılacağı söyleniyor ama önce kanunu gönderip sonra nasıl yargıda değişik ayar yapılacağını anlayabilmiş değilim. Özellikle yönetmelikle. Evet, onu yok, yönetmelikle değil. Teknik olarak onu şöyle tabii açıklayayım. Ondan sonra da içeriye ve bunun siyasal anlamına da etkilerine de gelelim. Öyle mi yapalım? Evet, bir de şeyi de son olarak söyleyeyim. Bir de tabii şey var. Yine onayda olan Cumhurbaşkanı 12 Eylül dönemi benzetmeleri de yapılan bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu HSYK. Ona da değinir. Durumu. Bir defa bu internetle ilgili düzenleme bir torba yasada yapıldı. Evet. Aşağı yukarı 130 kanunda değişiklik, yani 130 maddelik çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir torba yasaydı doğrudan doğruya. Sadece internette düzenleme yönelik bir şey değildi, bir tasarı değildi. Şimdi o kabul edildi ve Cumhurbaşkanı'nın onayına gitti. Cumhurbaşkanı da onayladı. Tabii önceki aşamaları zaten radyoda uzun uzun konuştunuz sanırım. Evet, evet, evet. Hani kampanya da vardı, imza kampanyası da vardı. Yine bir internet ortamında da çeşitli kampanyalar yürütüldü bu konuda Cumhurbaşkanı, en azından Cumhurbaşkanı aşamasında engellemek için, ama olmadı. Cumhurbaşkanı kendi kaygılarını açıklayarak onayladı. Aslında teknik olarak hani Cumhurbaşkanı yapabileceği 3 tane işlem vardı. Onama, kısmen onama ya da kısmen red diyoruz ona işte, ve reddetme, yani veto etme yasayı. Onama doğrudan doğruya işte aynen resmi gazetede yayınlamak üzere imzalaması ve yürürlüğe girmesini sağlamasıdır. Cumhurbaşkanı bunu yaptı ama kendi kaygılar olduğunu da söyledi. Bunu da hükümete ilettiğimi söyledi. Şimdi yönetmelikle falan değişiklik değil. Lütfü Elvan'ın Ulaştırma İletişim Bakanı Lütfü Elvan'ın açıklamaları da gösteriyor ki hükümet bu uyarıları dikkate alarak torba yasada daha yeni yürürlüğe giren bu değişiklikleri de bazılarını değiştirecek. Yani yine kanunla yapacak tabii. Evet. Şimdi hani torba yasada işte bu internet düzenlemesi ile ilgili değişiklik yapıldı. O kanun numarasını, ben kanun numaralarını aklımda tutamayanlardanım kötü hukukçu mu sayılır böyleleri bilmiyorum ama bu hani internetle ilgili bizim meşhur bir kanunumuz var, 2007 tarihli. Onda değişiklik yapılmıştı. Şimdi bu iki konuda. Evet, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklikler yapılmıştı. Şimdi torba yasada bu kanunda yapılan değişikliklerin bir kısmı yeniden değiştirilecek. Mesele bu teknik olarak. Evet, bir ara yönetmelik lafı da geçiyordu. Hatta bizzat Cumhurbaşkanı'nın da galiba bu Macaristan'da gazetecilere yaptığı açıklamada bazı bir yönetmelik değişikliğiyle yapılacak galiba diye de bir sözünü okumuştum. Bu da tuhafıma gitmiş. Tabii yani hani böyle bir şey söz konusu. Ha, belki söylemiştir, belki hani farkında olmadan böyle bir cümle kurmuştur diyeceğim. Çünkü kanunda değişiyor. Daha doğrusu kanun çıktıktan sonra eğer bir yasak kanunda varsa o yasağı yönetmelikle ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağını hukuk başlangıcı derslerinde birinci sınıfta anlatırız. Klasik değiştirmiş işte. Evet, ben de ona takılmıştım. Peki bir de şey de var. Bu torba yasaları da ayrıca hukukun etrafından dönmeye çok elverişli gibi görünüyor. Ayrıca bir ele almamız gerekiyor. Yok, kesinlikle. Yani son zamanlarda iyice bu yöntem yaygınlaştı. Daha doğrusu hükümet sıkça başvuruyor. Ama doğrusu bu hükümet döneminin bir meselesi de değil. Yine hatırlarız, özellikle Özal döneminde, ANAP döneminde başlamış bir uygulama. Çeşitli hükümetler de bu uygulamayı sürdürdüler. Yani torba yasa hakikaten vahim bir uygulama, vahim bir yöntem. Şöyle, hukukçu olmayan dinleyicilerimize yine bir iki cümleyle bir kısa bilgi vermekte fayda olabilir. Şimdi yasa dediğiniz şey işte meclise gelir ya hükümet verir ya milletvekillerinden işte beni sayıda milletvekili ya da muhalefet grupları falan. Yani bunlar gelir alt komisyonla, mecliste alt komisyonlara gider, sonra ilgili komisyonla, yani ilgili komisyona gider, ilgili komisyon alt komisyona, sonra bunlar genel kurula gelir bir şekilde. Genel kurula bu süreçlerin düzenlenmesinin amacı demokrasi teorisinde şeffaflığı ve katılımı sağlamaktır. Yani evet. Ne geldi meclise ve hayatımızı nasıl etkileyecek? Tabii herkes her kanunla ilgilenemez. Demokraside şu varsayılır. Çeşitli sivil toplum örgütleri vardır. Çeşitli baskı grupları vardır. Bunlar takip ederler, kamuoyunu bilgilendirirler, bir tartışma çıkar. Böylece biz bir şekilde yasama sürecine kamuoyu olarak, toplum olarak katılmış oluruz. Bunun içinde getirilen kanunun biraz, daha doğrusu biraz değil, getirilen kanunun adının, çerçevesinin belli olması gerekiyor. Fakat hükümetler son dediğim gibi işte bizim 20-25 yıldır belki daha fazladır işte bu yöntem uygulanıyor. 12 Eylül'ün hemen ardından 80'lerin sonlarında benim hatırladığım ya da 90, evet 80'lerin ikinci yarısında hatırlıyorum, böyle hatırlıyorum. İşte sokuldu gündemimize. Burada mesela bir bir tasarı hazırlanıyor ve deniyor ki Şu kanunda ve muhtelif kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı deniyor. Bir bakıyorsunuz 10 tane, 15 tane kanunda değişiklik öngören, işte birbiriyle alakasız kanunlar olabiliyor. Hiç alakası olmayabiliyor, evet. Ve genellikle de alakası olmuyor da zaten. Denetimi zorlaştıran bir yöntem bu. Ne geldi, niye geldi tartışılmasını zorlaştıran bir yöntem, hatta bazen engelleyen, bütünüyle engelleyen bir yöntem. Kamuoyunun katılımını engelleyen bir yöntem bu. Ve dolayısıyla parlamentarizmin ruhunu da zedeleyen bir yöntem bu. Şu düşün ki yani internet hani hakikaten ben burada adını anarak da bir hani, söyleyeyim T24'te özellikle Doğan Akın çok titiz takip ediyor bu süreçleri ve çok güzel de yazılar yazdı. Onun da belirttiği gibi toplumun %50'si internet kullanıyor. Değil mi? Evet. Çok yaygın bizde internet kullanımı. Yani bu kadar büyük bir kitleyi, bu kadar doğrudan etkileyen bir kanun değişikliği yapıyorsunuz ve bunu bir torba kanuna koyuyorsunuz. Doğru dürüst tartışılmasını engelliyorsunuz. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımını da zaten peşinen hiç hesaba katmamışsınız. Onların fikirlerine de başvurmamışsınız. Bu parlamenter demokrasinin geleneklerine ve temel kurallarına da uymayan bir yaklaşımdır. İnternetteki değişiklikler de bu yöntemle yapıldı. İnternet yasasındaki değişiklikler. Evet. Yani şeyde bu arada Cumhurbaşkanı da Abdullah Gül de aslında ilk bu konu üzerindeki böyle üstü kapalı konuşmalar yaparken fikrini açıklamadan şeyi de söylemişti. Bu kadar büyük pek çok kanunu birden ilgilendiren bir torba kanunu şimdi ben geri gönderirsem büyük uygulamada önemli aksaklıklara da yol açmış olurum diye o gerekçeyi o da kullanıyor. Yani teknik olarak belki anlamak mümkün şeyi. Evet. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'nı şu açıdan yani hani ben bundan şöyle bir uyarı çıkarılmasını da öneririm hakikaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın önüne çok farklı kanunlarda değişiklik yapan bir kanunu gönderiyorsunuz. Ve orada da neredeyse oldu bittiyle karşı karşıya getirirsiniz. Ama bence Cumhurbaşkanı'nın buradaki açıklamasının bir kısmına da katılmıyorum. Biraz sorumluluktan kaçmak çabası gibi görünüyor bana. Kısmen reddedebiliyor, geri gönderebilir. Parlamentoda çalışabilir ve geri gönderdiği kısımları kısa süre içinde düzeltebilir. Yani özgürlükleri ilgilendiren bir düzenleme yapıyorsunuz. Çok da önemli bir düzenleme. Çok da tartışma ve tepki yaratmış. Efendim yani bir haftanın 10 günün çok fazla önemli olmamalı değil mi? Evet, tamamen öyle. Yani Ulaştırma Bakanlığı'yla da hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi, iki itirazını paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim. Memnuniyetle görüyorum ki bunlar da yapılacakmış diyor. Dün Lütfü Elvan, Bakan Lütfü Elvan açıklama yaptı. Onlarda bir değişiklik bugün mecliste görüşülecek galiba. Yani bu hani sadece bir temenni beyanından ibaret kalmamış. Meseleyi halletmiyor zaten. Bir de onun altını çizmek lazım. Şimdi hükümetin çok önemli iki maddede internet yasası dediğimiz işte biraz önce andığımız yasada 5651'di galiba tekrar. Evet 5651 sayılı yasada geri adım anlamına gelen bu değişiklikleri yapması önemlidir. Ben şöyle önemli görüyorum. Tabii sorunlar bitmiyor. İnternette yapılmak istenen nedir onu da bir iki cümleyle açıklarız biraz sonra. Fakat kamuoyu tepkisinin, sivil toplum ortamında yapılan kampanyaların etkisinin ortaya çıkması olarak görüyorum. Bir başarısı olarak görüyorum. Yani hükümet bütün talepleri karşılamamış olsa da sonuçta bu kampanyalar ve tepkiler üzerine o yasaklardan bir kısmını ya da o tehlikeli düzenlemelerden bir kısmını da bir düzeltme yapmayı kabul etmiş görünüyor. Bu da tabii ki demokratik tepki hareketlerinin, demokratik tepkinin bir sonucu olarak değerlendirilmeli ve olumlu görülmeli. Cumhurbaşkanının da aynı etkiyle hükümeti uyardığını ve böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini de ekleyelim. Yani evet, büyük bir kampanyada oldu çünkü Uluslararası İndeks Kuruluşu bayağı bumerang diye kendi internet şeylerini geri gönderdi. Bu konudaki daha önceki tweetlerini geri gönderdi Cumhurbaşkanı. Onun da etkisi bir ölçüde olmuştur belki ama yani. Ama Türkiye'de de bence iyi bir iyi bir kampanya oldu ve iyi bir kamuoyu tepkisi oldu bence. Evet evet. Yani çok gündemde tutuldu. Çok çeşitli boyutlarıyla tartışıldı. İmza kampanyaları yürütüldü. Ve sonuç alındı. Elbette uluslararası destek ve dayanışma her zaman önemlidir. Her konuda önemlidir. Bu konuda da Avrupa kurumları başta olmak üzere çeşitli çevrelerin uyarıları ve tepkileri de bu sonuca katkı yapmıştır. Şimdi tabii sorunu ne kadar çözüyor ayrı mesele. Sanıyorum sizler düzenlemenin ayrıntılarını da konuşmuşsunuzdur. Evet. Yani o nedenle ben teknik olarak ayrıntılarına girmeyebilirim. Ama şeyi konuşmadık mesela, neden şimdi? Yani bir şeyden bahsedelim. Ben de işin siyasal arka planını değerlendiriyorum. Evet. Diyecektim. Yani teknik boyutunu. Hani öncelikle şunu söyleyelim. Ömer abi de biraz önce HSYK'yı da andı. Evet. İkisiyle ilgili olarak da yapılan şey şu aslında. Birinde yürütmenin güçlendirilmesi. Yani hükümeti güçlendiren düzenlemeler yapılıyor. Hükümeti güçlendiren düzenlemeler genellikle olağanüstü hal dönemlerinin mantığına dayanır ya da olağanüstü hal rejimleri yürütmeyi güçlendirme mantığıyla yapılırlar. İki yöntemi var bunun. Birisi doğrudan doğruya yürütmeye çeşitli alanlarda yetki tanımak, artı yetkiler tanımak, kontrol yetkileri tanımak, düzenleme yetkileri tanımak. İkincisi özgürlükleri kısıtlamak ve yürütmeye özgürlükler alanında da bazı atipik yetkiler tanımaktır. Şimdi bu ikisinde de bu var. Yani birincisinde bu internet yasasındaki değişikliklerde özgürlükler, iletişim, haberleşme, hatta özel hayatın gizliliği gibi temel haklar kısıtlanırken, sınırlanırken aynı zamanda idareye yani yürütmeye bu konuda yetkiler tanınıyor. Bu bir olağanüstü hal mantığıdır. HSYK'da da yapılan şey aslında 12 Eylül 2010 referandumunda yetkileri azaltılmış olan, hatta çok sembolik düzeye düşürülmüş olan Adalet Bakanı'na HSYK yapısı içinde yeni ve epeyce de fazla yetki tanımak. Yani gene hükümeti ya da yürütmeyi güçlendirmek. Şimdi bir iki cümleyle gene devam edelim bunun mantığını sorgulamaya. Hükümet bir olağanüstü hal ile karşı karşıya olduğu düşüncesiyle hareket ediyor. Yani şartlar öyle ki bir kriz yaratmış, genellikle olağanüstü hale bir kriz dolayısıyla başvurulur. Ve olağanüstü hale başvuran yönetimler de bu krizi ancak olağanüstü tedbirlerle aşabileceklerini iddia ederler. Kriz nedir? Haftalardır tartıştığımız, yani hükümete göre, hükümetin mantığına göre gidiyorum. Hani ben bunlara ilişkin değerlendirmemi az sonra söyleyeceğim zaten. Buradaki kriz de yine hükümetin bu mantığına göre hani paralel devlet diyelim veya işte kamu kurumları devlet yapısı içinde örgütlenmiş hiyerarşik bir şekilde hareket eden bir gücün varlığı ve bunun yargıyı kullanarak yolsuzluk soruşturmaları üzerinden hükümeti düşürmeye çalışması. Kriz bu. Olay bu diye tanımlanıyor hükümet tarafından. Buna da darbe deniyor. Şimdi ben bu silsileyle kendi değerlendirmemi yapmaya çalışayım. Lütfen. Birincisi evet doğru. Bence bir kriz var. Doğru. Yani şöyle bir kriz. Paralel yapılanma ya da yargının belli bir sistem ve hiyerarşi içinde hareket eden bir grubun etkisinde olduğu, bunlara ben de katılıyorum. Yani Fethullah Gülen cemaatinin emniyette ve yargıda böyle bir gücü olduğunu, yolsuzluk soruşturmalarını da öyle büyük ahlaki, idealist amaçlarla başlatmadığını, hükümeti veya başbakanı sıkıştırmak gibi bir niyeti olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak buna darbe diyebilmek için biraz insaflı olmak gerekiyor. Yani darbe bu kadar şartlarla olmaz. Bir. İkincisi, bununla mücadele olağanüstü hal yöntemleriyle de olmaz. Çünkü eğer böyle yaparsanız Türkiye'de 10 yıllardır devam eden kısır döngüyü aynen devam ettirmiş olursunuz, mantığı da beslemiş olursunuz. Hükümet şöyle demeye getiriyor: biz demokrasiyi daha iyi hale getirmek için şimdilik demokrasiden tavizler vereceğiz. Biz bu sözleri çok duyduk. Hatta Türkiye'de darbeler de bu mantığa dayandırıldı. Değil mi? Yani 12 Eylül'de yapılırken elbette demokrasi işte tehlikededir, biz onu kurtaracağız dendi. Şimdi bunlarla mücadele, yani bu tür bir durum söz konusu olduğunda yapılması gereken şey şeffaflıktır, hesap verebilirliktir ve özgürlükleri, demokratik işleyişi güçlendirmektir. Bu değil mi? Yani benim mantığıma göre eğer bir karanlık örgütlenme varsa devlet içinde, buna karşı en etkili tedbir mantık gereği şeffaflıktır. Yani aydınlatmaktır, karanlığa karşı ışıktır. O zaman bilgileri paylaşırsınız kamuoyuyla. O zaman bunlara karşı hukuksal süreçleri başlatırsınız. Ama hukuk devleti ve özgürlükleri askıya alarak bunu yapamazsınız. Bir antidemokratik duruma son vermek için antidemokratik yöntemleri kullanmak Türkiye'deki büyük bir sıkıntımızdır ve siyasal kültürümüzün en hastalıklı ya da habis noktalarından birini oluşturuyor. Hükümet şimdi bu habisliği dönemde bu başka gerekçeler ve yöntemlerle de olsa sürdürüyor. Evet, yani totaliter ve otoriter rejimlerin daima başvurduğu şeyde bütün bu değer sistemini tersine çevirmek, etik sistemi de ve yöneten, yani daima evet, bu mantığı terse çevirip her zaman görülen bir şey bu bütün. Evet, ya otoriter yöntemler genellikle daha iyiye, daha ideale ulaşmak amacıyla yapıldığı söylenir. Benim İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde verdiğim demokrasi teorisi dersinin final sınavında sorduğum soruydu. Aralarındaki, yani otoriter, totaliter ve demokratik sistemlerin epistemolojik temelleriyle ilgili. Hani birileri hep daha iyi, daha ideale ama hep daha kötülük yaparak varmaya çalışıyor. Bu bir tabii hakikaten hem totoloji hem acayip bir kısır döngü, bitmez bir otoriterlik sarmalı yaratıyor. Evet, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da bakanın üyeleri de bakanın memurları haline geliyor diye tam çok öyle önemli. Değil aslında, şöyle diyelim, yani onu bir ayrı programda konuşalım. Evet. Ben şöyle de bir sıkıntı görüyorum. Eleştirilerde biraz mübalağaya gitmek şeyi de zorlaştırıyor. Yapılanlarla mücadeleyi de zorlaştırıyor. Şimdi bakanın memurları haline getirilmiyor ama bakan anayasada olmayan yetkilerle donatılıyor. Evet. Mesela teftiş konusunda 12 Eylül referandumuyla kabul edilen değişikliklerde bakana yetki tanınmıyordu ya da çok çok az yetkisi var. Şimdi ise yani teftiş kurulu ile ilgili, teftişle ilgili önemli yetkiler veriyor. Bu zaten önemli bir şey. Ayrıca daha buna benzer başka yetkiler veriyor. Yani tetkik hakimlerini belirleme konusunda yetkiler veriliyor. Dairelerin işleyişiyle ilgili yetkiler veriliyor. Yani anayasa ilk şeklinde, bu yasalaşan metinde değil, ilk şeklinde çok daha fazlası vardı bu yetkilerin. Gene tepkiler üzerine bir kısmı törpülendi, bakana tanınan yetkilerin bir kısmı törpülendi. Fakat devam ediyor. Yani ben hani bağımsız bir üst kurul yapısına aykırı olduğundan net olarak hani emin olduğum düzenlemeler bunlar ve yine sorunlu. Yani şunu demek istiyorum, bir sürü sorunlu yanı var. Özü şudur HSYK düzenlemesinin, bakanı yani yürütmeyi güçlendiriyor, evet. HSYK içinde ve yargı üzerinde elbette yürütmenin gücünü arttırıyor. Şimdi bizde de bir şeyi kötü olduğunu kanıtlamak için çok daha olduğundan daha da abartılı gösterme çabası oluyor bazen. Buna gerek yok. Çıplak durum yeterince vahim. Vahim, evet. Yani birazdan da bu şeffaflık meselesinin ne kadar hayati olduğunu da Şeffaflık Derneği'nden Özarslan'la görüşeceğiz zaten. Evet. Peki Mithat, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şeffaf hava, güzel gün, işte her şeyi biliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41